Bătrânețe. Îmbătrânirea este un fenomen natural la care sunt supuse toate ființele existente. Uzura impusă de folosire face ca timpul să exercite o puternică forță de distrugere și anihilare asupra tuturor. La ființe vii, animale și plante, acest proces are loc în mod normal înainte de moarte. Când este vorba de existența umană, uneori chiar de la începutul experienței carnale este când se consumă forțele și energiile care o constituie. Bătrânețea este, prin urmare, o parte a existenței. Când apare la ființele inteligente merită respect și considerație, conform actelor pe care le-au săvârșit. Planeta progresează prin înțelepciunea celor care o locuiesc, transformând-o într-un sublim loc de educație prin care atingem plenitudinea. Vigoarea tinereții și idealurile încântătoare care o constituie, pe măsură ce sunt aplicate, se transformă în înțelepciune, permițând să devină un sanctuar al păcii și un grânar al iubirii. Nu este întotdeauna, însă, așa. De multe ori se întâmplă ca ființa, încă brutalizată în procesul său evolutiv, să folosească anii tinereții în atitudini de agresivitate și lipsă de respect față de viață și față de codurile sale de elevare. Atunci bătrânețea sa va fi amară, stânjenitoare, încărcată de acrimonie și ranchiună. Un astfel de vârstnic defilează în sânul umanității ca o piesă inadaptată și demnă de abandon. Îl vedem, așadar, învins de aroganța și disprețul de care a făcut uz în timpul existenței sale juvenile. Figura bătrânului, dimpotrivă, trebuie să fie amabilă și blândă, jovială și primitoare, oferind siguranță și bunăstare celor care încă nu s-au confruntat cu provocările naturale ale existenței. Sunt luptele care, pe parcursul călătoriei, maturizează ființele și le pregătesc pentru o bătrânețe fericită. Există, așadar, persoane vârstnice bogate în înțelepciune și altele împovărate de amărăciuni și dezamăgiri. Îmbătrânește-ți în bine sentimentele tale încă în dezvoltare, pentru a te înveșmânta în înțelepciune și pentru a construi o existență plină de frumusețe și bucurii. Un chip tânăr poate trezi multă simpatie, dar, dacă sentimentele sale nu sunt întemeiate pe iubire și loialitate, masca se destramă și inspiră neplăcere. Așadar, învață cu timpul despre îmbătrânirea morală și rămâi mereu tânăr în speranță, înțelegere și respectarea îndatoririlor. Iubirea și fraternitatea nu îmbătrânesc niciodată și mențin actualitatea. Rămâi, așadar, tânăr și actual. Binele pe care ți-l faci îți va aduce un mare bine și vei fi, fără să-ți dai seama, un înger prieten pentru toți. Să găsească toți cel cu care conviețuiești, indiferentă de vârsta biologică, în bătrânețea ta sprijinul și ajutorul necesar pentru a dobândi binecuvântarea păcii. Articol publicat în ziarul A. Tarde, coloana opinii, la 20 iunie 2024. Tradus de Societatea Spiritistă Română.